नमस्ते, मैं नाम विवेक शर्मा, लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रोच्चारण के लिए अथा दादहे अदि प्रवृत्तिभ्य शपः लिट्यन्यतरस्यां शासि वसि घसीनां च इडर्त्यर्ति व्ययतीनां भूजलभ्यो हेर्धि अध सर्वेषां टं सनोर्घस्लृ अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादीनाम् अनुनासिक लोपो झलि ङेति अभ्यासाच्च हन्तिर्जह असिद्ध वदत्राभात् अर्ध धातु के हनु वद लिंगि लुंगि च उतो वृद्धि लुकि हलि राह शाक्तायनस्यैव विदो लटो वा उष विद जागृभ्योऽन्यतरस्यां विदां कुर्वन् त्वित्यन्यतरस्यां तनादि क्रेंभ्य उह अत उत सार्वधातुके दश्च श्नसोरल्लोपः उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्तिर यच्च परः अस्तिर भूः वसोरे ध्वा ध्वसोरिद्धावाभ्यास्लोपश्च ध्वसोरिद्धावाभ्यास्लोपश्च इणो यण अभ्यासस्य स्वर्णे दीर्घ इणः किति एते लिङि इणो गा लोङि शिंह सार्वधातुके गुणः शिंहो रुट आङ् लिटि वाशा लुङ् ऋयोः आङ् कुटादिभ्योङ्णिङ्यत् घुमास्था गा पाञ्जहाति साङ् हलि अं सिचावात्मने पदेषु शल इगोब्धादनिटः क्सः लुग्वा दुह दिह लिह गुहामात्मने पदे दन्त्ये सस्याचि ब्रुह पञ्चानाम् आदित आहो ब्रुवः आहस्थः ब्रुव ईट् ब्रुव वचिः अस्यति वक्ति ख्याति भ्यों वच उम उर्णोतेर विभाषा यहाँ पे एक वार्तिक है चर्क रीतम च और फिर है उर्णोतेराम नेति वाच्यम रागे सूत्र है नंदराह संयोगादहे विभाषोर्णोः गुणो प्रिक्ते उर्णोतेर विभाषा इति अदादहे इत्यादादहे